a w dzień na termometrach od 2 stopni na Podhalu, 4 na Podkarpaciu, około 7 na przeważającym obszarze kraju, a najwyższa temperatura 10 stopni na Dolnym Śląsku. Z tym śniegiem, przynajmniej w górach, wysoko w Tatrach, w Bieszczadach, jak słyszeliśmy, 10-20 cm dosypie, jeszcze taka grubsza warstewka. A w czasie tego pierwszego budzika, właśnie w 2002 roku, równo 18 lat temu, równo sypało. I to było jedno z moich większych zmartwień, by dojechać na czas i by zdążyć. Zdążyłem. I byłem nawet jeszcze przed 3. A teraz zabieram Państwa na koncert. Obojętność to jest taka pani, która prośby dzieci nie waży za nic, a gdy słyszy słowo pomaganie, każe wszystkim wokół być jak kamień. Taki mały ludzik, co pomaga budzić ludzi, bez ociągania się tym trudzi i absolutnie nie ma ludzi, nie ma ludzi. Budzik wie, że wszelkie pomaganie trochę polega na spontanie, zapał na ogół szybko znika, więc za przykładem idź budzika, za przykładem. Obojętność to jest taka pani, która bardzo lubi ludzi ranić i choć nawet mogłaby ci pomóc, lubi zwykle czmychnąć pokryją. A budzik to jest taki mały ludzik, co pomaga budzić ludzi, bez ociągania się tym trudzi i absolutnie nie ma ludzi, nie ma ludzi. Budzik wie, że wszelkie pomaganie trochę polega na spontanie, choć obojętność gniewem błyska, my pomagamy mimo wszystko, mimo wszystko. Bo budzik to jest taki mały ludzik, co pomaga budzić ludzi, bez ociągania się tym trudzi i absolutnie nie ma ludzi, nie ma ludzi. Jeszcze tego by brakowało, by marudził. No, kiedyś o tym wspominałem, że tak przynajmniej w założeniu, jako rozbieg do porannej audycji i jako pewnego rodzaju też wsparcie tych, którzy muszą wcześniej rano wstać, albo tych, którzy jeszcze nie położyli się, by włączyć radio i słyszeć przynajmniej nie marudę. No, mam nadzieję, że przez ostatnie te 18 lat od czasu do czasu się to udawało. 9 minut po godzinie 5. Państwa pytania dziś. No, w sumie mogliśmy zrobić taki quiz, pytanie-odpowiedź. 18 pytań, 18 odpowiedzi. To już kilka zdradziłem z radiowej kuchni. A kolejne dotyczy tych dobrych duchów i aniołów, o których to wspominałem. Kogo bym wymienił? No, myślę, że z pewnością Państwa, bo bez Państwa tej audycji by nie było. Zresztą w założeniu w 2002 roku trójka budzi ludzi, to konkretnych ludzi. Często Państwo się przedstawiają z imienia, z miejscowości, czy z zawodu, profesji o tej właśnie porze, która to no, też jest to związana właśnie z wczesnym rankiem. Kurczakowóz i pan z Zdzisław już się odzywa. No, kłaniamy się i piekarze również, i ci, którzy rozwożą pieczywo, i ci, którzy rozwożą gazety również. To wydaje mi się, że główna rzesza tych, którzy korespondują, na pewno tych, którzy słuchają. Ta pierwsza sprawa, myślę o tych dobrych duchach, odpowiadając na pytanie. Druga, myślę o tych wszystkich, którzy życzliwie tu po tej stronie radioodbiornika pracują, zasuwają. Na początku, podczas pierwszych audycji realizowały m.in. Grażyna Mazurczak i Krzysztof Sikorski, a przez te wszystkie lata, od samego początku, w kolejności alfabetycznej, pani Irena Dan, Halina Leszczyńska, Grażyna Oczkowska, dziś za konsoletą pani Elżbieta Różycka i Ewa Wichrowska, która realizowała pierwszy budzik. To po drugie, a po trzecie wydaje mi się zastęp druhów zastępowych. Niezliczona liczba. Nie jestem w stanie spamiętać kto, ile razy i kiedy, ale ostatnio Labutka świetnie spisuje się w poniedziałki właśnie, więc jako ta czołowa budzikowa zastępowa, choć już na stałe w poniedziałki, kiedy to ja mam popołudniową audycję, zapraszamy do trójki. No to tak, jeśli miałbym wymieniać tych aniołów i dobre duchy, które to towarzyszą nam przez tę pełnoletność budzika. Dziś wyjątkowo, jubileuszowo, nie żałujemy sobie lizusostwa. Dzień dobry. Ja to tak z okazji 18 urodzin budzika chciałem złożyć najlepsze życzenia. Ja zawsze słucham. Nawet jak byłem na zwolnieniu, to słuchałem, znaczy budzik mnie budził o 4, ale tak dalej spałem. Teraz żona się śmieje w tle. To pozdrawiam. Pani słucha? Pan słucha? A pan też słucha? Ale oczywiście słucham budzika. Bardzo, bardzo. To moja ulubiona audycja w ogóle. Tylko. Dzień dobry. No chciałem zauważyć, że dzisiaj właśnie przypada 18 budzika. To jest moja ulubiona audycja. Ja w ogóle trochę wcześniej wstaję specjalnie po to, żeby posłuchać mojego ulubionego redaktora. Dziękuję bardzo. Już? Tak? Nagrało się? Dobrze? Tak miałem powiedzieć? Tak? Bardzo serdecznie dziękujemy. Humor dopisuje i mam nadzieję, że jeszcze uśmiech na Państwa twarzach będzie się pojawiał, kiedy to będziemy wspominać te wspólnie lata spędzone. 13 minut po godzinie 5. Ależ nagrań budzikowych. Przez całą noc nie możesz spać, przewracasz się na drugi bok. Spocony, wystraszony, budzisz się, a to tylko on. Mały budzik obok ciebie, co dzień rano budzi cię. Lecz nie jakimś zwykłym ding, ding, dong, ale właśnie nutą tą. Piosenka na dzień dobry po nocy złej. Śpiewaj ją, kiedy masz tylko chęć, a zobaczysz, a zobaczysz. Nie będziesz, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Kilka razy już pod rząd zegarmistrz brał go do rąk. Moc sprężyn śrubek wymieniał w nim, ale to nie da. Jak w kółko już od lat mój budzik zmienia ci świat, cały świat, cały świat. Piosenką rano budzi cię i zaczynasz nowy dzień. Piosenka na dzień dobry po nocy złej. kiedy masz tylko chęć. A zobaczysz, a zobaczysz, nie będzie źle. Piosenka na dzień dobry, na dzień dobry po nocy złej. Śpiewaj ją, kiedy masz tylko chęć. Zobaczysz, nie będzie źle. Nagrania budzikowe. A to akurat od Janusza Deblesena, którego swego czasu w Trójce, która to budziła ludzi, zmieniałem o tak nieprzyzwoitej porze. Mijaliśmy się właśnie między 3.59 a 4.00 i od niego to właśnie nagranie, a konkretnie od Wołosacków. I jeszcze technicy dentystyczni też słuchają, to pan Sławek z Dzierżoniowa. Tak sobie wyobraziłem o tej porze dnia. Nie, dobrze, może sobie nie wyobrażajmy. Sygnały od państwa mile widziane, również te telefoniczne. Pan Irek z Wrocławia również z nami. No dzień dobry. No 18 budzika nadeszła. Jak to się stało tak szybko? I wielki podziw. I jeszcze jedna kwestia. Budzik kończy 18 lat, więc może iść do sklepu nocnego i kupić rozrywkowy napój. Ile razy to będę słyszał. Teraz to już by dorośnął, żółtodziób. Ma to swoje też i złe strony, bo już błędy w wieku dziecięcego chyba nie będą wybaczane. Oj nie. A są tacy, którzy słuchają uważnie. Słuchają uważnie, a później bęcki albo pstrzczek elektryczek w nos albo ucho. I to dobrze robi, i za to tym, którzy wiedzą, o kim mówię, serdecznie dziękuję. 17 minut po godzinie 5. Urodzinowo dziś, tak właśnie 342 lata temu urodził się Antonio Vivaldi. Jelonek urodzinowo. 4 dzień marca, zacne grono dzisiejszych jubilatów. W 1678 roku urodził się włoski skrzypek, kompozytor i twórca, m.in. 40 oper, ponad 40 arii, około 460 koncertów instrumentalnych. Antonio Vivaldi. Wspominamy artystę w 342 rocznicę urodzin. Zmarł w 1741 roku. 20 minut po godzinie 5. Dwie dwójki i 7 trójek. Raz, dwa, trzy, rozbiegówka leci. Łobodobu, łobodobu, niech nam żyje budzik naszego klubu, niech żyje nam. Komitet powitalny składa najserdeczniejsze życzenia panu budzikowi z okazji 18 urodzin. Hip hip, hurra! Ach, takie lubimy wyznania, chyba najbardziej. Szczerość w naszym klubie to norma. Parara, parara, parara. Parara, parara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są dla chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slit. Parararararara. Bo to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła szepnąć ze wdziękiem. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Parararararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej. Jej słowa, melodia i rytm. W muzycznym trójkowym kalendarzu wspomnienie Jeremiego Przybory, satyryk, reżyser i współtwórca kabaretu Starszych Panów. Urodził się w 1915 roku, zmarł w roku 2004. Wspominamy Jeremiego Przyborę w 16. rocznicę śmierci. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 23 minuty po godzinie 5 uzupełniamy trójkowy kalendarz. Część druga, także ta muzyczna, bo oczywiście wspominamy tych, którzy urodzili się, odeszli, których wspólny mianownik to 4 dzień marca. I tak w 1747 roku urodził się Kazimierz Pułaski, generał, uczestnik Konfederacji Barskiej. Od 1777 roku walczył o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Zginął 11 października 1779 roku podczas oblężenia Savannah. Jest uważany za patrona Polonii Amerykańskiej, a rocznica jego śmierci jest obchodzona w Stanach Zjednoczonych jako Dzień Pułaskiego. W 1852 roku zmarł Mikołaj Gogol, rosyjski pisarz, dramaturg, twórca realizmu krytycznego. 107 lat temu w Paryżu uruchomiono pierwsze na świecie budki telefoniczne z ogólnie dostępnymi telefonami. Rok 1913. 88 lat temu urodził się dziennikarz, historyk, reportażysta Ryszard Kapuściński, autor wspaniałych książek, zmarł w roku 2007. 62 lata temu z kolei amerykański atomowy okręt podwodny Nautilus dotarł pod lodem do bieguna północnego i jak pamiętamy, był to pierwszy tego typu rejs w dziejach żeglugi. To było 62 lata temu w 1958 roku. A muzyczny kalendarz obfituje w daty, bo już zaczęliśmy po godzinie 4:00 świętowanie i przypominanie ważnych dat z historii muzyki. Oto kolejne. Mam nadzieję, że przypominające o tym, że to takie wprost święto i nasze, i piosenki. Bowiem w 1924 roku została opublikowana popularna piosenka urodzinowa właśnie. Tę piosenkę w innej wersji zaśpiewa Stevie Wonder. much we love you, and I'm sure you would agree. What could fit more perfectly than to have a world party on the day you came to be? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. I just never understood how a man who died for good could not have a day that would. Równo 96 lat temu została opublikowana popularna piosenka urodzinowa Happy Birthday to You. I to w dniu urodzin budzika. Przypadek? Happy Birthday, a po polsku to byłoby... 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Stop. Energicznie. 100, ja mówię, 100 to ma być wesoła, optymistyczna pieśń. Nie o to mi chodzi. Chodzi o to, żeby to było wesołe, optymistyczne, żeby to był optymist z pokryciem. I proszę myśleć optymistycznie w tej chwili, proszę bardzo. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Ja cię na 18 budzika takie rzeczy. Ani to nie było optymistyczne, ani z pokryciem. Coś mi się wydaje, że chyba trzeba będzie wezwać orkiestrę do pomocy. Punkt 5.30. Na razie prognoza pogody. A dziś w zachodniej połowie kraju pogodnie, choć może się chmurzyć i miejscami przelotnie popada deszcz, możliwa także krupa śnieżna, a od godzin południowych możliwe burze. W pozostałych regionach pochmurno będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem, najwięcej opadów na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie oraz w Małopolsce. W górach dosypie kolejne 10 cm w Tatrach i 20 w Bieszczadach świeżego śniegu. A wiatr zachodni słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w górach oraz w czasie burz porywisty. Od 2 stopni na Podhalu, 4 na Podkarpaciu, w większości regionów, w tym centrum kraju około 7 stopni, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do plus 10. No to jak z tą orkiestrą? Gotowa? Proszę bardzo. No i chyba się udało. Za 29 minut szósta w muzycznym kalendarzu. Starszy od Budzika. A parę latek też ma urodziny. Chris Ria. Pobiegłem sprawdzić, o 51 lat starszy od Budzika, Chris Ria, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Niezwykły głos, muzyka i wokalisty. I ochroniarze, i piekarze, i taksówkarze. Wylicza także pan Sylwek z Nysy. Kłaniamy się nisko i bardzo dziękujemy za codzienną obudność po drugiej stronie radioodbiornika. I pan Stefcio z Mielca, poeta nasz, i pan Janek o tym, że gdy Budzik kończy 18 lat, to wcale nie kończy się świat. No tak właśnie, 18. No co pan, to już tyle? Nie spodziewałem się. O, gratulacje, gratulacje. O, to już chyba 10 lat jesteśmy razem, budzikowo. I bardzo miło tak jest. I mam nadzieję, że tak będzie dalej. Mam nadzieję, słyszę w głosie pana Łukasza z Gliwic, boksującego się z naszą poranną rzeczywistością, zdziwienie, że to już. Też sam w to nie mogę uwierzyć. Za 24 minuty szósta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W muzycznym kalendarzu wspomnienie Tadeusza Nalepy. Muzyk, gitarzysta, lider Breakoutu, zmarł 13 lat temu.

Tak, tak, tak. Jest, jest, jest. W muzycznym kalendarzu na zakończenie spotkania ze światem muzyki. Wspomnienie bowiem w 1948 roku urodził się Chris Squire, brytyjski basista grupy Yes. Pożegnaliśmy go 5 lat temu, w roku 2015. Kwadrans przed godziną szóstą przez wiele lat. No przyznam szczerze, jakoś specjalnie nie pilnowałem tych wszystkich swoich pamiętników, archiwów, ale spotykaliśmy się o tej godzinie z Henrykiem Sytnerem i była to gimnastyka Henryka. No, od prawie 2 lat spotykamy się w kąciku z muzyką country. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Tak, tak, właśnie zbliżamy się i w kąciku muzyki country również do pełnoletności. Korneliusz Pacuda. She wore glass slippers. She held her head up high. She had that sparkle out of feet and that twinkle in her eye. She smiled at me, and as I wondered why, she said, I'm looking for a cowboy to take me for a ride. And he can rope me on the prairie, and he can ride me on the plain, and I will be his Cinderella if he'll be my cowboy man. She said, I got a 40-gallon Stetson hat with a 38-foot brim. We could dance around the outside, baby, till we both fall in. And you can rope me on the prairie, and you can ride me on the plain, and I will be your Cinderella if you'll be my cowboy man. Been no cowboy, heaven knows I tried. I'd be riding tall in my 700 with that Cinderella by my side, and I can rope her on the prairie, and I can ride her on the plain, and she will be my Cinderella, and I'll be the cowboy man. And I can ride her on a plane. She will be my Cinderella, and I'll be her cowboy man. I can rope her on a plane, and I can ride her on a plane. She will be my Cinderella. Ona będzie dla mnie kopciuszkiem, a ja będę jej kowbojem i będę gnał przez prerię. No, bez szczegółów niestety, dlatego że szczegóły są od 18 roku życia. Cowboy Man, Lyle Lovett, chłopak z Teksasu, tak właśnie zaczął swoją karierę. Myślę, że to powiązanie tradycji z nowoczesnym brzmieniem, ale z zachowaniem absolutnie wszystkich cech stylu country, było rozwiązaniem znakomitym i bardzo się spodobał Lyle Lovett. W związku z tym może jeszcze jedna piosenka I Can't Resist It. Nie mogę się temu oprzeć. Lyle Lovett. She was old enough to know better. And she was strong enough to be true. And she was hard enough to know whether he was hard enough to know what to do. And you can't.